Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest środa, 22 kwietnia. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Zapewne jutro dowiemy się, co dalej z nauką w szkołach, powiedział szef kancelarii premiera. Rekomendacje w sprawie wyborów nie mają nic wspólnego z interesami politycznymi, podkreśla minister zdrowia. O odbudowie unijnej gospodarki po kryzysie będą dziś rozmawiać europejscy przywódcy. Jutro możemy się spodziewać kolejnych informacji w sprawie szkół w czasie koronawirusa, powiedział w Polskim Radiu 24 szef kancelarii premiera. Na razie placówki szkolne są zamknięte do 26 kwietnia. Nieznane są też terminy egzaminów. Wszystko powinno się wyjaśnić w najbliższych dniach, mówi Michał Dworczyk. Jeżeli by się okazało, że następuje w konsekwencji znoszenia tych ograniczeń gwałtowny przyrost osób chorych, no to też może zdarzyć się tak, że znoszenie tych ograniczeń zostanie trzymane, a może nawet cofnięte. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jest za wcześnie, żeby jeszcze wyrokować w tej sprawie, ale szykujemy się cały czas, jeśli chodzi o infrastrukturę i zaplecze oraz możliwości służby zdrowia, na wariant również taki, że następuje przyrost większy niż do tej pory osób chorych. Wczoraj podczas rozmowy z internautami premier Mateusz Morawiecki powiedział, że matury, egzaminy ósmoklasisty i zawodowe odbędą się prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca. Rekomendacje w sprawie wyborów były podyktowane argumentami medycznymi i nie mają nic wspólnego z interesami politycznymi, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister zdrowia. Łukasz Szumowski dodał, że bezpieczne przeprowadzenie głosowania w tradycyjny sposób będzie możliwe najwcześniej za 2 lata. Nie bardzo widziałem, żeby się ktokolwiek odniósł do tej głównej mojej części rekomendacji. Nie powiedziałem o tym, kiedy wybory mogą być czy nie mogą być. Powiedziałem jedynie, że jeżeli opozycja nie uważa, że ta bezpieczna forma za 2 lata jest dobra, to jedyną formą, którą widzę w czasach epidemii, to wybory korespondencyjne. O tym, że wybory prezydenta Rzeczypospolitej powinny zostać przeprowadzone jak najszybciej, mówił w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jak dodał, są 2 istotne powody, które za tym przemawiają. Po pierwsze, zapewnienie ciągłości funkcjonowania państwa. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to jeden z najważniejszych urzędów, to jest rzecz oczywista. A drugie, że 6 sierpnia kończy się kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy, co oznacza, że od 7 sierpnia byłoby bezkrólewie. No to jest sytuacja niedopuszczalna. Wiceminister Wójcik dodał na naszej antenie, że jego ugrupowanie Solidarna Polska zgadza się warunkowo na zgłoszoną przez Jarosława Gowina propozycję wprowadzenia zmian w konstytucji przewidującą przedłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy do 7 lat. Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu pierwsza tura wyborów powinna się odbyć 10 maja. Dawca osocza, który przeszedł zakażenie koronawirusem, jest traktowany jak każdy dawca krwi, a więc podlega rygorystycznym procedurom. W Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pacjentowi choremu na COVID-19 podano osocze osoby, która pokonała infekcję. Profesor Krzysztof Tomasiewicz mówi, że ozdrowieńcem jest młoda kobieta. Podaliśmy preparat mężczyźnie, u którego narastały objawy. Mogę tylko tyle powiedzieć, że transfuzja przebiegła bez żadnych powikłań. Pacjent czuje się dobrze, natomiast oczywiście my nie oczekujemy, że pacjent cudownie ozdrowieje po podaniu tego preparatu. Traktujemy to jako formę leczenia przeciwwirusowego i liczymy na to, że te przeciwciała są w stanie zneutralizować wirusa u naszego pacjenta. Lekarze apelują o oddawanie osocza i krwi. O planach odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią mają rozmawiać europejscy przywódcy. Dziś 2 wideokonferencje ministrów spraw zagranicznych i ministrów do spraw europejskich przed jutrzejszym unijnym szczytem, który również odbędzie się online. Szef Rady Europejskiej Charles Michel w liście do liderów napisał, że chciałby, żeby zlecili oni komisji przygotowanie Europejskiego Funduszu Ożywienia. Dzisiejsze wideokonferencje ministerialne nie zakończą się konkretnymi ustaleniami. To ma być wymiana poglądów w gronie 27 przed jutrzejszą naradą na najwyższym szczeblu. A i jutro raczej nie należy się spodziewać wielu konkretów co do planu ożywienia gospodarczego. Szef Rady Europejskiej Charles Michel w liście do liderów napisał, że ten plan powinien opierać się przede wszystkim na zielonej i cyfrowej transformacji. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku zaproponował współczesny plan Marshalla. Wielkie programy inwestycyjne, inwestycje w innowacje, inwestycje w infrastrukturę. Nie możemy pozwolić na to, żeby amerykańskie czy chińskie firmy podbiły Europę. Po jutrzejszym szczycie Komisja Europejska otrzyma zadanie przeprowadzenia analizy dokładnych potrzeb i przygotowania propozycji. Plan ożywienia ma być w oparciu o przyszły unijny budżet. Zmieniony projekt budżetu po 2020 roku Komisja ma przedstawić pod koniec tego miesiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 9:00, sport w Trójce i Adam Malecki. To był 22 kwietnia 1970 roku. Równo 50 lat temu do finału Pucharu Zdobywców Pucharów awansował Górnik Zabrze. Zabrzanie, którzy mieli w składzie Jerzego Gorgonia, Stanisława Oślizło czy Włodzimierza Lubańskiego, mierzyli się z AS Romą. W pierwszym meczu był remis, w drugim także, w trzecim na neutralnym terenie w Strasburgu podobnie. O wszystkim zadecydował więc rzut monetą. Oto relacja z tego meczu z archiwum Polskiego Radia Romana Paszkowskiego. Latocha, który wybija piłkę Włochowi i teraz pędzi Lubański z piłką, strzela pięknie, bramka! Proszę Państwa, prowadzimy 1-0. W tej chwili Włosi, Capellini ma świetną piłkę, podaje do Landiniego, Landini wjeżdża na pole karne. I proszę Państwa, chyba będzie znowu rzut karny, no niestety. Tu pokazują kibice, że to nie, że sędzia nie ma racji, no trudno mi tu oceniać. Capello, strzela, bramka! No niestety bramka, na tym sędzia pan Roger Maszę kończy pojedynek na boisku, a więc będziemy mieli teraz losowanie. Proszę Państwa, Polacy weszli do finału, no radość zespołu polskim jest ogromna, nie poszły na marne te wysiłki. W późniejszym finale w Wiedniu Górnik przegrał z Manchesterem City. Kibice Żużla już wiedzą, że na początek sezonu przyjdzie im jeszcze poczekać. Władze Ekstraligi zapowiedziały powrót do ścigania nie wcześniej niż 17 maja. Do tego Główna Komisja Sportu Żużlowego za rekomendacją Polskiego Związku Motorowego wydłużyła okres zawieszenia wszelkich zawodów żużlowych do 21 maja. A co słychać za oceanem? Tam wielki powrót i to w dodatku z polskim akcentem. Rob Gronkowski wraca do gry ze sportowej emerytury. Legendarny gracz futbolu amerykańskiego Ligi NFL i przez lata podpora New England Patriots zdecydował się podpisać kontrakt z drużyną Tampa Bay Buccaneers. Gronkowski powraca, będzie grał w Tampie. Informują na swoich czołówkach najważniejsze środki masowego przekazu w USA. Zawodnik co prawda nie grał od roku, ale był związany umową z Patriots i na Florydę przeniesie się na zasadzie wymiany. Gronkowski w Patriotach występował przez 9 lat, w tym czasie jego zespół 3 razy wygrywał Super Bowl. Pradziadkowie Gronkowskiego pochodzili z Polski, a pradziadek Ignacy wystąpił nawet w 1924 roku w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 17:00. Dziś w całym kraju słonecznie. Ważna informacja dla żeglarzy, którzy być może aspirują do tego, by już zacząć sezon. Wiatr słaby, umiarkowany jedynie w Sudetach, wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Północny, północno-zachodni. Ranek jeszcze chłodny w ciągu dnia, choć wciąż pozostajemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. W słońcu dziś będzie w miarę ciepło, od 12 stopni nad samym morzem, 16 stopni na jeziorach, 17 w centrum, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy album okolicznościowy związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk. Ostatnia misja. Lista 96 ofiar katastrofy z biogramami oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sporo sygnałów od Państwa, że pogoda zachęca do aktywności, tym bardziej, że lasy ponownie otwarte. My niezmiennie przypominamy to w trosce o nasze zdrowie. Ale także Państwa, no właśnie, kusi nie tylko wilka do lasu. Dwie dwójki i siedem trójek. Pan redaktor ma z okna widok na las. Ja mam widok na jezioro. I przed chwilą zobaczyłem pierwszy biały żagiel w tym roku na jeziorze. Tak miło popatrzeć na samotny biały żagiel. Ale niezmiennie przypominamy, prosimy zostać w domu, tym bardziej, że przygotowaliśmy dla Państwa niezwykłe wydarzenia, także te muzyczne. Autopromocja. Bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć coś takiego. Zapraszam na koncert. Cała scena należeć będzie do nich.

Zapraszamy do Trójki. I teraz o tym porozmawiamy. Naszym gościem jest wiceminister środowiska pani Małgorzata Golińska. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani minister, lasy od poniedziałku znów są otwarte, ale jest poważne zagrożenie. Od początku roku wybuchło już prawie 3000 pożarów. Jest sucho, bardzo sucho, jest źle? Faktycznie lasy są dzisiaj w Polsce ogólnodostępne. Lasy są dla Polaków miejscem, w którym znajdują odpoczynek, relaks, w którym uprawiają turystykę. Ale jednocześnie muszą być tam bardzo ostrożni, zwłaszcza teraz, kiedy mamy do czynienia z wszechobecną suszą. W lasach jest sucho. Jeżeli będziemy obserwowali mapę zagrożenia pożarowego Instytutu Badawczego Leśnictwa, ona jest aktualizowana codziennie na podstawie szczegółowych pomiarów, to widzimy, że to zagrożenie pożarem w ponad połowie obszarów na terenie naszego kraju jest duże. Ale to jeszcze nie jest ten moment, kiedy będą wprowadzane zakazy wstępu do lasu. Zakazy wstępu wprowadza się wtedy, kiedy jest wilgotność mierzona ściółki poniżej 10% i to jeszcze dodatkowo 5 dni z rzędu. Natomiast dzisiaj ta wilgotność na większości obszaru Polski jest jeszcze w granicach 20%. Ale tak jak mówiłam, musimy być ostrożni, musimy uważać. Oczywiście nie rozniecać ognia, nie rzucać niedopałków, nie zostawiać śmieci, szkieł w lesie. To wszystko może być przyczyną pożarów, ale co jeszcze gorsze, coraz częściej słyszy się o świadomym celowym podpalaniu i wciąż niestety walczymy również z wypalaniem traw. Pokutuje takie błędne przekonanie, że to wypalanie traw miałoby jakikolwiek pozytywny wpływ. Tak? Dokładnie tak. To jest absolutnie nieprawda. Natomiast działa dokładnie odwrotnie. Giną w pożarze gatunki. Pożar potrafi się rozprzestrzeniać, wymknąć się spod kontroli. Niestety wszystko wskazuje na to, że również pożar, z którym walczy Biebrzański Park Narodowy, również jest wynikiem właśnie takiego wypalania traw. Problem suszy, którego skutki możemy odczuć wszyscy, szczególnie w sytuacji nadciągającego kryzysu gospodarczego, tym bardziej temat wymaga podjęcia już teraz decyzji, czy jakiekolwiek decyzje na ten temat zostały podjęte? Oczywiście to jest temat, który zaprząta głowę ministrów obecnego rządu tej i poprzedniej kadencji. To jest kwestia, z którą walczą przede wszystkim oczywiście minister żeglugi, minister rolnictwa, minister klimatu i minister środowiska. Ale obserwując chociażby właśnie wszechobecne pożary, widzimy, że to jest temat, który dotyka również innych resortów. My jako rząd podejmujemy konkretne plany i programy, które mają w konsekwencji prowadzić do zwiększenia ilości magazynowania wody na terenie naszego kraju. I to są potężne wyzwania na przyszłość. Jest program i oczywiście on jest stworzony przez ministra gospodarki morskiej Stop Suszy, program, który będzie angażował olbrzymie środki finansowe właśnie w ramach przeciwdziałania skutkom zmian klimatu, między innymi właśnie suszy. Ale warto wskazać na to, że leśnicy już od wielu, wielu lat taki problem retencji na terenach, którymi zarządzają, czyli na terenach leśnych, prowadzą z bardzo dobrym skutkiem. No oczywiście jeszcze dodam, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już od 1 maja będzie przygotowywał i publikował nowy typ ostrzeżenia, ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Ten alert będzie wydawany codziennie. Na potrzeby tego alertu sprawdzana będzie także temperatura, ponieważ przy wysokiej temperaturze jest większe parowanie, co powoduje, że ten przepływ wód spada. No oczywiście ze względu na panującą suszę, dramatyczna sytuacja w lasach, o czym rozmawialiśmy, zatem i pani minister leśnicy i my apelujemy o ostrożność. Naszym gościem była wiceminister środowiska pani Małgorzata Golińska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Prawie 20 minut po 9. Once I saw the river clean, distant future wait for me. I grew Morrissey w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przepraszam, że tak się może wyręczam doktorem Rożkiem, ale kolejne pytanie też może sugerować adresata tego pytania. Dwie dwójki i siedem trójek. Taki siedmioletni Max pyta się, co się stało, że te chmury krążą, a nie pada u nas deszcz. Kto to zepsuł, mówi. No kto to zepsuł? Jak to naprawić? No to dobre pytanie, dobre pytanie. Dziś już poniekąd rozstrzygnęliśmy temat słońca, gwiazd. Niedawno państwo pomogli, jeśli chodzi o Ziemię, więc liczę na sygnały jeszcze do godziny 10:00. Także w tej sprawie. Kontakt z nami na trzy sposoby. Polecamy się. Teraz 23 minuty po 9:00. Muzyczny rozkład jazdy. No to teraz muzyka, także w wydaniu koncertowym, i Bartek Gil. Rośnie liczba ofiar koronawirusa wśród festiwali. W ostatnich dniach odwołują swoje tegoroczne edycje tak różne imprezy, jak zaplanowany oryginalnie na 10 czerwca Mystic Festival, na który zjeżdżają faceci i facetki w czerni, czy płocki Audio River dla miłośników nocnych pląsów na nadwiślańskiej plaży przy współczesnej elektronice i hip-hopie. Ten po raz 15 miał się odbyć dopiero w ostatni weekend lipca. Już teraz jednak wiadomo, że nie będzie to możliwe. Organizatorzy Mystica napisali, że byli gotowi stawić czoła różnym przeciwnościom losu, bo w końcu organizowanie festiwali metalowych to zawsze droga pod górkę i wiatr, ale pandemii nie mogli przewidzieć. Za rok nic się nie powinno zmienić. Audio River nadal będzie obchodził 15 urodziny, a Mystic po wkalkulowanych przeciwnościach ściągnie największe gwiazdy ciężkiego grania. A o obu tych wydarzeniach, jak co roku, będziemy w Trójce dużo mówić. Do przodu przeza to warszawski Summer Folk Festival. Jego druga edycja zaplanowana jest na 12 września. Fanów progresywnego rocka ucieszy pewnie wiadomość, że do ogłoszonych wcześniej wykonawców dołącza właśnie zespół Steve'a Hillidge'a. Związany ze sceną Canterbury gitarzysta wziął udział w pierwszym wykonaniu na żywo dzwonów rurowych Mike'a Oldfielda i ma na swoim koncie kilkanaście podpisanych swoim nazwiskiem płyt, które zaczął nagrywać po odejściu z zespołu Gong w roku 1975. Gong także na Summer Folk mają wystąpić, a że stosunki nie są już tak napięte jak kiedyś, można spodziewać się, że pojawią się wspólnie na scenie stołecznej progresji. Oprócz The Steve Hillidge Band i Gong zagrają, jak wszystko dobrze pójdzie, Lion Shepherd i Carl Palmer.

pływały wokół Stanów Zjednoczonych i Singapuru, nie mogąc rozładować ropy, która była wydobyta, no i w zasadzie nie było też komu ją kupić. Więc jest trochę sytuacja bardzo podobna, no bo nie opłaca się już przechowywać ropy i dlatego ten kurs na kontraktach majowych jest ujemny, no bo ktoś musi przechowywać, a no i dlatego te kursy są dzisiaj ujemne w tym jednym szczególnym przypadku. Natomiast ogółem no, ropa jest tania. Powiedzmy jeszcze, co to oznacza dla Polski. Na pewno mniej czy bardziej trwały spadek cen na stacjach paliw, no ale może też mocniejszy złoty? No to pewnie będzie miało lekkie, ale raczej bym powiedział, że trochę nieznaczące statystycznie wzmocnienie naszej waluty. Ja bym bardziej się skupił na efektach gospodarczych. Mielibyśmy wyższą konkurencyjność przedsiębiorstw, które w Polsce działają, szczególnie w branży transportowej i logistycznej, w której Polska się rozwijała dosyć intensywnie w Europie. To wszystko by było oczywiście bardzo pozytywne i dobre, ale zapominamy o tym, że są znaczące ograniczenia w transporcie i tak naprawdę tego towaru, który mógłby być normalnie przewożony i dowożony między poszczególnymi fabrykami, jest znacznie mniej. Pomimo tego, że nadal produkcja się odbywa, więc tej straty takiej być może dużej nie ma, ale efekt tej taniej ropy, która mogłaby spowodować, że nasza konkurencyjność jest większa, nie zmityguje też efekt taki, no, że mniej ropy zostanie spalonej, będą mniejsze przychody z akcyzy. Na pewno te duże zasoby i zapasy ropy będą powodować, że w momencie odbicia, czyli w 2021 roku, oczywiście jeżeli ono nastąpi, będziemy mogli być bardziej konkurencyjni. Dzięki temu, że ropa jest tańsza, no to tańsze usługi i też najczęściej tańsze polskie przedsiębiorstwa będą bardziej konkurencyjne. Dzisiaj przedstawicie Państwo swoje badanie dotyczące skali cięć w polskich firmach. Jaki obraz się z tego badania wyłania? To, co mogę powiedzieć na takim ogólnym poziomie, to jest trochę mniej negatywnych odpowiedzi niż jeszcze 2 tygodnie temu wśród przedsiębiorstw. Zdecydowana większość firm traci przychody i przynajmniej to widzi. Natomiast ogółem tych różnych odpowiedzi dotyczących negatywnych aspektów rzeczywistości jest trochę mniej, co jest o tyle dla mnie ciekawe, że najprawdopodobniej ta pierwsza fala negatywnych emocji związanych z lockdownem i z tym, co się dzieje wokoło nas i naszych partnerów handlowych, się zmniejszyła i oni się już trochę przyzwyczaili i ten pierwszy szok minął. Mówił Pan, że jak chodzi o nastroje firm, to ten najgorszy moment mamy już za sobą prawdopodobnie. No ale gdy chodzi o realną sytuację firm, to kiedy będzie ten najgorszy moment? No na pewno marzec i kwiecień to będą te miesiące, w których sytuacja gospodarcza będzie najgorsza. Jeżeli polskie firmy, przynajmniej konstruując swoje strategie przetrwania, mówią o tym, że planują, że całe te obostrzenia i różne problemy będą trwały mniej więcej do połowy roku, na pewno dla dużej części branż to może być prawda. Natomiast marzec, kwiecień i maj to będą pewnie te miesiące, w których najgorzej i najtrudniej będzie prowadzić działalność gospodarczą. One największym echem odbiją się w tym, co się wydarzy. Wszystko inne, co później będzie się działo, no, będzie tak naprawdę reperkusjami tych kolejnych miesięcy, tych kilku miesięcy, które w tym roku zaważą na zarówno wielkości wzrostu gospodarczego, jak i sytuacji gospodarstw domowych. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam państwa już teraz na serwis ekonomiczny o godzinie 17.30 i bardzo ważny projekt to o godzinie 18.30. Do usłyszenia. A zapraszał Marcin Jagiełowicz. Synchronizujemy zegarki za 24 minuty. O, teraz, 10.

podobnym stroju działają. No tylko ta stuła, która na zewnątrz była, może tak zelektryzowała pewne środowiska i pokazała. Robiła wrażenie, na pewno. Tak. Przypomnijmy, w Domu Pomocy Społecznej w Bochni koronawirusem zaraziło się aż 49 osób, w tym 16 pracowników, i na pomoc ruszyły siostry zakonne dominikanki. Apel z Bochni dotarł także do księdza. 2 lata temu wyjechał ksiądz na misję do Kazachstanu i chwilowo właśnie przebywał w Polsce, gdy zostały zamknięte granice i koronawirus odciął możliwość powrotu do swoich wiernych w Kazachstanie. Proszę powiedzieć, jak wyglądała sytuacja, gdy ksiądz dotarł do DPS-u w Bochni? Kiedy dotarłem do DPS-u w Bochni Wielką Sobotę, około godziny 18, trwała dezynfekcja całego budynku. Wszyscy mieszkańcy, podopieczni, 37 osób wraz z siostrami zakonnymi, wtedy 5 dominikankami, które zastąpiły bardzo ofiarnie pracujący, posługujący personel medyczny. Tak jak pan redaktor wspomniał, 16 osób zostało zainfekowanych koronawirusem, więc do samego końca bardzo ofiarnie posługiwali. Siostry odpowiedziały na ten apel i po dezynfekcji budynku Wielką Sobotę przyjąłem wraz z 2 siostrami dominikankami, które też przyjechały na pomoc dominikankom i tutaj mieszkańcom dyżur nocnej. Tak zaczęła się ta posługa, która trwa nadal. Jak wygląda teraz sytuacja w domu opieki? Jak sobie radzicie? Sytuacja jest opanowana w ten sposób, że wchodząc do budynku Wielką Sobotę, ja i siostry, nie znaliśmy ani mieszkańców, ani sytuacji, gdzie co się znajduje. Teraz działamy w systemie trzyzmianowym po 8 godzin, od 7:15, 23:00. Znając mieszkańców, ich potrzeby, też budynek, możemy działać jeszcze efektywniej. Z nami też, myślę, warto wspomnieć, posługują 2 dziewczyny, Karolina i Weronika. Są to studentki pielęgniarskie z Krakowa 2 roku, które jako wolontariuszki włączyły się w to dzieło i dalej są z nami. Jest ratownik medyczny Tomasz, wcześniej był Mateusz, i głównodowodzący pan Sebastian Lewandowski. Więc to jest coś, co pomaga na tym bezpośrednim działaniu, ale wiele osób dobrej woli z różnych stron pomaga. Jest to takie przedłużenie naszych rąk, za które bardzo dziękuję, poprzez modlitwę, ofiarowane rzeczy materialne, pomocowe, ochronne, czy nawet środki pielęgnacji bardzo proste. W tym momencie rozmowy przyjechał osoba, która z Bochni podesłała przez kuriera rzeczy pomocowe dla mieszkańców, więc to jest wiele osób dobrej woli. I dzięki temu, że możemy działać na spokojniej środku, szacunkiem do tego, że może się wiele wydarzyć, ofiarnie staramy się, na ile możemy, posługiwać. I to jest obraz, myślę, wiele. A czym konkretnie zajmuje się tymczasowy personel, siostry i ksiądz? Zajmujemy się wszystkimi rzeczami od pielęgnacji osobistej, a więc od przebrania pampersa, wymyciem, posprzątaniem, zajęciem się sprawami jedzenia, bo to jest oddział, który mieszkało, na początku przyjechaliśmy 37 osób z upośledzeniem psychicznym, więc też inaczej można to wytłumaczyć, i środki bezpieczeństwa, i niemożliwości przemieszczania się między pomieszczeniami, ale naprawdę wielki odzew mieszkańców był. Wielka wdzięczność na to, że tam jesteśmy, że ci, którzy posługiwali na co dzień, byli z nimi do samego końca, i to jest taka sztafeta dobra, mi się wydaje. No wiemy, że włączyła się w te działania lokalna społeczność. Być może państwa postawa księdza, sióstr to pokazała wyraźnie. A proszę powiedzieć, czego potrzebują teraz pensjonariusze i personel? Myślę, że środki ochrony osobistej, ponieważ nie wiemy, ile będzie trwał ten czas, to jakie są kombinezony, które staramy się organizować, maseczki, rękawiczki, takie środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji, które dezynfekujemy wiele razy w ciągu dnia, szklanki, poręcze, pomieszczenia, podłogi, o to, aby samych siebie dezynfekujemy, żeby nie być, nie tylko dbać o siebie, o samych siebie, a żeby nie przynosić, gdyby on tam był, koronawirusa między mieszkańcami. Myślę, że słuchacze, którzy chcieliby się przyłączyć i pomóc, mogą. No właśnie, w jaki sposób, co mogą zrobić dla Domu Pomocy Społecznej w Bochni, ci słuchacze, którzy są w domu teraz, niekoniecznie w tej okolicy? Myślę, że czy nam, czy innym Domom Pomocy Społecznej, bo jak słyszymy, jest wiele takich domów, które potrzebują, i myślę, że to jest też taki apel w różnym miejscu tam, gdzie jesteśmy. Czy możemy pomóc osobiście tutaj nam poprzez, jest Fundacja Dominikańska, jest tutaj starosta bocheński, jest dyrekcja Domu Pomocy Społecznej, czy podsyłają konkretne rzeczy, czy dzwonią, pytają się, co mogę pomóc, na przykład kupić. Dla niego to nie problem kupić gdzieś na internecie, zamówić kuriera, podkłady, środki do pielęgnacji, jakiś suchy płyn taki do mycia pacjentów, ścieleczki jednorazowe, rękawiczki i przesyłają tutaj, ale może być tak, że z tej perspektywy zobaczymy gdzieś jeszcze bardziej potrzebujących, Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, Starowej Woli, inne takie domy i zobaczyć, że to, że byliśmy pierwsi chronologicznie, wynika z tego, że no też dziękuję za tą rozmowę, ale wiele osób jest, które potrzebują, czy szpitale, a może to jest taki pomoc, empatia, że może kogoś w bloku mamy osobę starszą, która nie wychodzi, nie ma gdzie kupić chleba. Tak moja babcia od sąsiadki otrzymała pomoc, z wyższego piętra nowa mieszkanka i babcia nawet nie skojarzy, nie wie, która to jest, żeby jej podziękować, ale to jest taki łańcuch dobrej woli, wydaje mi się, empatii, że pamiętamy o tych, których może czasami nie do końca widzieliśmy, spotykaliśmy, ale poprzez akcję Zostań w domu jesteśmy dla siebie wzajemnie takimi dobrymi ambasadorami Bożego Miłosierdzia w tym Niedzielę Bożego Miłosierdzia, Cześć Wielkanocy i innego Wielkiego Postu, więc wydaje mi się, że tam, gdzie jesteśmy, możemy działać, a jak ktoś ma jakiś wyraz, czy to jest firma, osoba prywatna, poprzez pomoc nam, domom społecznej, szpitalom, ośrodkom zdrowia, czy sąsiadom, to myślę, że to wyraża się nasza od zawsze solidarność Polaków. I my za to bardzo księdzu i pozostałym, których ksiądz wymienił ze swojej ekipy, silnej ekipy, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Ksiądz Piotr Dydo-Rożniecki z Mielca, posługujący na misjach w Kazachstanie, obecnie w domu społecznej w Bochni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże. 12 minut pozostało do godziny 10. Poranna audycja za chwilę o tym, jakie atrakcje przygotowało Polskie Radio na dziś dla Państwa spędzających dzień przy radioodbiorniku. Polecamy się. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Już na mnie idzie tłum i depcze wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać, świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. No i już za 10 minut 10. Dzisiaj w Trójce. A po 10:00 zajęcia poprowadzi Hirek Wrona. Na lektoracie będzie można nauczyć się hiszpańskiego od podstaw. Na polskim proza dla starszaków z lektur nie tylko Horror Licealisty, ale także Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy, mistrzowsko czytana przez samego Ambrożego Piotra Frączewskiego. Po 13:00 do pośmiania się i do zrelaksowania słuchowisko Jacka Janczarskiego Kocham Pana, Panie Sułku, a dla młodszych na WF-ie wirtualna gra terenowa. No oczywiście na muzyce też nie może zabraknąć się Historia Pan Kroka i Nauka Słuchania. Będziemy zachęcać do sięgania po longplaye zawierające całą masę opowieści, historii odwołującej się zarówno do literatury, jak i słuchowisk radiowych. Oczywiście po godzinie 15:00 zapraszamy do Trójki, po 19:00 wieczór z Trójką w domu, muzyka, powieść i rozrywka. Po 22:00 będzie także otwarta i czynna dla Państwa scena teatralna Trójki, ale także pamiętamy o atrakcjach, jakie przygotowali koleżanki, koledzy z Dwójki. Po 19:00 w Filharmonii Dwójki koncert z festiwalu Muzyka Dawna Persona Grata. Szkiełkiem i okiem. To będzie koncert nieoczywisty. To w Dwójce po 19:00. A u koleżanek, kolegów z Czwórki w sesji naukowej z cyklu Powtórki do matury po godzinie 12:00 na przykład nauka języka angielskiego. Ale żeby nie było tylko samej teorii, to także strefa sportu po 20:30 w Czwórce o tym, jak przygotować olimpijską formę